जंजीर में जब जब उलझे धरती के वासी, सोने की जंजीर में जब जब उलझे धरती के वासी, हर मुश्किल से उन्हें बचाने तब तब आया अविनाशी, तब तब आया अविनाशी। तेरी धुन में गाए। प्रीत का पावन गीत सुनाए, हर पल तेरी धुन में गाए। मेरी मुरली पे लिखा है, मेरी मुरली पे लिखा है तेरा ही। मैं दीवाना क्या जानू, क्या जानू, क्या जानू, मैं दीवाना क्या जानू। कब हुई सुबह, कब हुई शाम, कब हुई सुबह, कब हुई शाम।